În seria noastră Învățați Germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, veți auzi astăzi lecția 7-a din seria a doua. Lecția se intitulează Avionul meu pleacă la ora 9. Mein Flugzeug geht 9 Uhr. Vă amintiți de actrița din lecția trecută care își repeta rolul în camera ei de la Hotelul Europa? Vă amintiți atunci și de faptul că Hanna, camerista, observă cartonașul care atârnă de clanța ușii și pe care scrie Vă rugăm, nu deranjați. Aber da hängt doch das Schild. Bitte nicht stören. De aceea, Hanna nu îndrăznește să deranjeze, deși crede că femeia are poate nevoie de ajutor. Remarcați faptul că subiectul stă după verb, deoarece la începutul propoziției se află cuvântul vielleicht, poate. Vielleicht braucht sie Hilfe. Între timp s-a făcut seară. Andrea se ocupă de un client cam nervos care vrea să comande pentru ziua următoare un taxi care să-l ducă la aeroportul Köln. În convorbirea următoare veți auzi cum se spune în germană cât e ora. Avionul pleacă la ora 9, 9 Uhr, iar drumul până la aeroport durează o oră, eine Stunde. Tema dumneavoastră este să aflați pentru ce oră trebuie să comande taxiul Andreas. Ach, darf man hier überhaupt rauchen? Natürlich dürfen Sie rauchen. Hier ist ein Aschenbecher. Was kann ich für Sie tun? Bitte bestellen Sie doch ein Taxi für mich für morgen früh. Gern. Und für wann? Also, mein Flugzeug geht 9 Uhr. Wie lange braucht das Taxi denn? Ungefähr eine Stunde. Haha, eine Stunde. 8:30 möchte ich da sein. Eine Stunde Fahrt, also 7:30. Bestellen Sie das Taxi dann bitte für 7 Uhr. Geht in Ordnung. Așadar, Andreas trebuie să comande taxiul pentru dimineața următoare la ora 7. Să ascultăm încă o dată, cu atenție, modul în care se desfășoară conversația. Mai întâi, clientul își aprinde, cam nervos, o țigară. Pe urmă se gândește că deranjează poate și de aceea întreabă: A, se poate fuma aici? Ach, darf man hier überhaupt rauchen? În Germania există multe locuri unde fumatul este interzis, de pildă în magazine, în cinematografe, în metrouri și în unele birouri. Însă, în mod normal, la recepția unui hotel se poate fuma. Andreas îl liniștește pe client spunându-i: Firește că puteți fuma. Natürlich dürfen Sie rauchen. La întrebarea lui Andreas dacă îl poate servi cu ceva, clientul răspunde: Vă rog, comandați un taxi pentru mine. Bitte bestellen Sie doch ein Taxi für mich. Clientul are nevoie de un taxi pentru a doua zi. Pentru mâine dimineață, spune el. Für morgen früh. Andreas îl servește cu amabilitate, dar trebuie să știe pentru ce oră să comande taxiul. Pentru când? Für wann? Clientul începe să calculeze la ce oră are nevoie de taxi. Mai întâi spune la ce oră îi pleacă avionul. Flugzeug. Avionul meu pleacă la ora 9. Mein Flugzeug geht 9 Uhr. Deoarece dimineața mulți oameni se duc la lucru cu automobilul și se produc adesea ambuteiaje, Andreas nu poate spune decât aproximativ. Ungefähr. Cât durează drumul cu taxiul până la aeroport? Aproximativ o oră. Ungefähr eine Stunde. Clientul calculează. O jumătate de oră înainte de plecarea avionului, așadar la ora 8:30, vrea să fie la aeroport. La 8:30 aș dori să fiu acolo. 8:30 möchte ich da sein. Drumul cu taxiul durează aproximativ o oră, așadar clientul trebuie să plece de la hotel la 7:30. O oră drumul, așadar 7:30. Eine Stunde Fahrt, also 7:30. Și ca să mai aibă o jumătate de oră de rezervă, comandă taxiul cu o jumătate de oră mai devreme, pentru ora 7. Bestellen Sie das Taxi dann bitte für 7:00. În timp ce clientul pleacă în camera lui, ex îl mai muțărește. Ascultați cum îl enervează pe Andreas, care are de lucru. Darf man hier singen? Nein, das darfst du nicht. Darf man hier stören? Ex, ich bitte dich, sei jetzt still. Ex întreabă dacă în hotel se poate cânta sau deranja. Ea utilizează un cuvânt specific limbii germane, man, fără echivalent exact în română, care s-ar putea traduce cu se, cineva, lumea. În acest caz, cu pronumele reflexiv impersonal, se. Se poate cânta? Se poate deranja? Darf man hier singen? Darf man hier stören? Andreas o roagă insistent pe ex să tacă din gură, deoarece o pereche căsătorită se apropie de recepție. Perechea dorește să fie trezită în dimineața următoare. Tema dumneavoastră, când vor cei doi, cu aproximație, să fie treziți? Guten Abend. Guten Abend. Können Sie uns morgen früh wecken? Gern. Und wann? Viertel nach sieben. Geht in Ordnung. Ich wecke Sie viertel nach sieben. Danke. Gute Nacht. Soții vor să fie treziți la 7:15. Viertel nach sieben. Un sfert de oră are, după cum știe toată lumea, 15 minute. Prepoziția nach arată că e vorba de un sfert de oră după ora exactă. Viertel nach sieben. Aici trebuie să vă explicăm trei lucruri. Cum se spune cât e ora, unde se folosește verbul modal dürfen, a avea voie, a putea, și cum se utilizează unele pronume personale în acuzativ. Mai întâi să rezumăm câteva expresii care au de-a face cu timpul. Dacă vrem să punem o întrebare în legătură cu timpul, folosim cuvântul wann, când. Wann? Können Sie uns morgen früh wecken? Und wann? Pentru a răspunde la ce oră, se folosește prepoziția la. 9:00. Mein Flugzeug geht 9:00. La jumătăți de oră se folosește cuvântul halb, jumătate, care însă, în germană, se pune înaintea orei întregi următoare. Așadar, 8:30 se spune jumătate la 9. 9:30. 9:30 möchte ich da sein. La sferturi de oră se utilizează cuvântul Viertel, sfert, care și el se pune înaintea orei. 7:15 se spune așadar un sfert după 7. Viertel nach sieben. Ich wecke Sie viertel nach sieben. În al doilea rând, vrem să vă atragem atenția asupra verbului dürfen, a avea voie, a putea. Dürfen. Dürfen. În exemplele noastre, cu verbul dürfen se întreabă dacă ceva este permis. Darf man hier rauchen? Cu pronumele man se întreabă dacă ceva este permis în general pentru toată lumea. Darf man hier singen? În al treilea rând, voiam să vă spunem ceva despre unele pronume personale în acuzativ. Pronumele personale în acuzativ se pun după anumite verbe și anumite prepoziții. Persoana întâi singular în acuzativ a pronumelui personal este mich, pe mine mă. Mich. Mich. În exemplul nostru, această formă apare după prepoziția für, pentru. Bitte bestellen Sie ein Taxi für mich. Forma pentru persoana a doua singulară în acuzativ a pronumelui personal este dich, pe tine te. Dich, dich. În exemplul nostru apare după verbul bitten, a ruga. Ich bitte dich, sei still. Forma pentru persoana întâi plural este uns, pe noi ne. Uns, uns. În exemplul nostru această formă apare după verbul wecken, a trezi. Können Sie uns morgen früh wecken? Să ascultăm încă o dată în încheiere cele trei dialoguri. Așezați-vă comod și ascultați cu atenție. Ach, darf man hier überhaupt rauchen? Natürlich dürfen Sie rauchen. Hier ist ein Aschenbecher. Was kann ich für Sie tun? Bitte bestellen Sie doch ein Taxi für mich für morgen früh. Gern. Und für wann? Also, mein Flugzeug geht um 9 Uhr. Wie lange braucht das Taxi denn? Ungefähr eine Stunde. Haha, eine Stunde. Um 8:30 möchte ich da sein. Eine Stunde Fahrt, also 7:30. Bestellen Sie das Taxi dann bitte für 7 Uhr. Geht in Ordnung. Excel mai muțărește pe client și le enervează pe Andreas. Darf man hier singen? Nein, das darfst du nicht. Darf man hier stören? Ex, ich bitte dich, sei jetzt still. O pereche căsătorită dorește să fie trezită a doua zi dimineață. Guten Abend. Guten Abend. Können Sie uns morgen früh wecken? Gern. Und wann? Um 7:15. Geht in Ordnung. Ich wecke Sie um 7:15. Danke. Gute Nacht. La revedere, pe data viitoare. Auf Wiederhören. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Mese. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.